I minęła już pierwsza, a podobno zdarza się to raz na 33 miesiące. Blue Moon, czyli super księżyc, taka to noc, chociaż przez chmury, no szczerze mówiąc, niewiele widać. Jak Państwo widzicie taki super księżyc, dajcie znać gdzie. michał.żołądkowski@polskieradio.pl. W Trójce będzie za moment słychać, ale to będzie Wolf Moon. Można powiedzieć śmiało, taka pierwsza krew audycji. Type negative. Irena Dane realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi. Dobry wieczór. Oh, utwór, który może kojarzyć się z serią Underworld. Dzisiaj ten superksiężyc, wampiry się chowają, wilkołaki w ekstazie. To dalej, proszę Państwa, pogramy sobie tak bez pośpiechu. Może taki wstęp całkiem sensowny. Podobno miłość i logika są jak księżyc i słońce. Kiedy jedno zachodzi, drugie wschodzi. Some light upon your face. Your little world a little out of place. You couldn't hear the ocean, you couldn't hear the waves. I know you meant to come back, I know you meant to stay. And all you know, and all you love, yeah, yeah. Oh, I can see you smile. Can you see my tears? I wish to hold you, but you ain't there. You left a hole so big, Lord, beyond repair. I'm trying to find forgiveness and taking what we'll never share. Just blowing it all away. Oh. 13 minut po pierwszej. Trójka Polskie Radio w tę wyjątkową noc z super księżycem. 31 dzień sierpnia, schyłek wakacji, 22 dni już tylko do końca lata. Jakoś tak nostalgicznie się chyba robi. No nie ma na pewno przygnębienia, ale jakaś forma tęsknoty może się już pojawiać. To jeszcze może tak dopełnienie muzyczne tego stanu według mnie idealne. The Cure, The Last Day of Summer. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 24 minuty po pierwszej, chociaż z drugiej strony tak sobie myślę, czy czas o tej porze ma jakieś większe znaczenie, skoro taka fantastyczna muzyka w programie trzecim, no nie powinien mieć. Mark Hollis, wyjątkowy głos, jeden z tych najbardziej charakterystycznych, najpiękniejszych głosów lat 80. XX wieku, niestety zmarł kilka lat temu, mając zaledwie 64 lata. Totalny też, warto przypomnieć, perfekcjonista. Postać akurat bardzo mi bliska, stąd właśnie jeszcze przed momentem Tok Tok, Give It Up nocą w programie trzecim. A skoro pojawiło się słowo, hasło, no zdecydowanie podejście do życia, perfekcjonizm, to niech tak właśnie będzie. Muzyczna perfekcja piękna. Pink Floyd, High Hopes. Our weary eyes still stray to the horizon. down this road we've been so many times. The grass was greener. Rozkosz słuchania. To jeszcze z tej samej, można powiedzieć, muzycznej szkatułki zagramy tam, gdzie absolutnie nie ma ram, nie ma ograniczeń, ale jest za to myśl, jest koncepcja, jest ciągły rozwój. Ci, którzy z powodzeniem poszli szlakiem Pink Floyd, bo odkrywać też jeszcze bardziej siebie i swoją wrażliwość, no też można powiedzieć pierwsza klasa. Trains, Porcupine Tree. Set a match spied under the blind. Shiny and contoured, the railway winds. And I've heard the sound from my cousin's bed, the hiss of the train at the railway head. sides. I'm in luck. When the evening reaches here, you're tying me up. I'm dying of love. It's okay. Księżyc dzisiaj nocą, a skoro Księżyc częściej niż Słońce rodzi sceny gorące, no to planety też szaleją i jest szał niebieskich ciał. Czyli w programie trzecim już teraz Manam. życie płynie bez pośpiechu. Grzechu. Bez smutku, strachu, bez radości, bez nienawiści, bez miłości. Siebie znam, znam z bliska słowo. nie proście nas, by wam do tańca grać. Już czas, już czas myć zęby i iść spać. Lepiej nie spać, bo jeszcze przed nami sporo fantastycznej muzyki. Muzyka nocy, tak śmiało można powiedzieć, w programie trzecim Polskiego Radia. Kinowi bohaterowie, nawet superbohaterowie w audycji na pewno do trzeciej się jeszcze pojawią, skoro przed momentem w zasadzie w ramach anonsu objazdowe Niemy Kino. To, proszę Państwa, jeszcze z lat 80., ale już z Wielkiej Brytanii. Fragment albumu Black Celebration, czyli Stripped Depeche Mode. Winyli w życiu Black Celebration, płyta Depeche Mode. To jeszcze trochę takiego pięknego mroku z lat 80. w klimacie nocy. Niezmiennie program trzeci Polskiego Radia.